په غیب باندې نو کله نو پته ولایدا چې نو په غیب نه پويو او نور خلق دا هم پته ولایدا چې بریان په غیب نه پوي دي عاجل دي ځان یې سورت دي الله تبارک وتعالى مثالونه ذکر کړه آجا جل اللہ کا نعمت اور احسان شکر گزاری کئی لکا حضرت داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام جاوید اللہ جل احسان اور نعمت شکریہ کا کرے ہوا اور جل اللہ احسان منو جل اللہ کا بیداری بولا نو اللہ علیہ وسلم مجھونا نورم سوا کرل او کم کم چید اللہ نا شکری کرے وا تکتا سنوا یمن خلقو نو علیہ وسلم اللہ عذاب راوستا و دعویر آنی مجھونا آئے پر رحمتوں کی بیرے کرل نو چکر پتہو لگیزا جو موٹر صاحب کارزار یو اللہ دے اور جو بل چاہ اختیار نہ چلے گی نبیا بغیر اللہ نا مصیبتوں اور تکلیفوں کے تو آگانے والے والے بل چاہتا فریاد والے کوئی بس کو کھولے نہ مدد کوئی بل چاہتا فریاد والے کھولے کوئی غائبانہ چلو ڈولی درد در گور نے ہول تاری گئی نظر مٹن دی رائے بنوبا نے ہول کوئی دائی درد در گور تار دیجیے ہول لگوئی تو آپ نے دولی کوئی تو در گور باندھی اگر لاگنا ہول پڑوئی جنڈے بولے ابوئی جیو تمہیں پڑوئی دا آغای درگاونو گٹ ولی خلوی بزان بانی آغا گٹ ولی راق کئی چیزاک دی اختیار نیشتے دی مشرک کلا در زدن آن کدن آغا خلا عجیدن پی دی تو اللہ وی قویدو اللذین او آیا زمان نبی دیتا او آیا وہ کل چیزیں داؤ گئے قیامت پورے دے قرآن کے لے کر تک منہ کل ہو اللہ احد تو سو سو ہے جدا پیغمبر تے بھیجو کہ زما پیغمبر ہوا یا کہ اللہ یک کی ہو دے تو تا کام ہوئی نو ماں کے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیل ہے کل پا کل تو کل ماں کرو شو کہ کل نظام وام سے کل آئے پل تو کل نظام وام سے کل آیا تو آیا جو مدینہ مئی تو آیا کل ہو اللہ واحد پیغمبر کرے ادعو الذین جدید ہو آیا کل ہو آیا ادعو الذین مدد کے یا آسان لما اتاتا ہوں اللہ و ایسی تبو آیا یا خلق ہوگا یا مسئلہ توحید بیانول اور شرک رد کول دادا ہر عالم ربانی کار دے کیا ہر پرس عالم بھی عبد اللہ لتوحید مسئلہ بیانے اور قرآن شفتمہ جائے گا اور فتمہ انداز باندے اللہ توحید ثابتی اور شرک رد گئی نو آو تی گوہ یفیائے او پا آو تی گوہ نبت شرک رد گئی قلید او اللذین او آیا رامدد گئی راگتان زاندم چتا ستی گوان گوئی جسمو ورد چلو رامدد کی گی لکہ سنگا بازی بلیان کتابوں نے لکھ لی اور بیا تحيركم في الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور. كلا جد الدنيا سكارون كفرشان شيء نقبول على سر انداد واري لتناقل بابا يجري دي المسائل دي او جادا وجدا حديث پیغمبر دي نعوذ بالله من ذلك او بیا چې کرا داسې درو خوږې ویره دا خو ما د پلانو کې دا مې نقل کړی دی نو بیا خو دا ووایه چې موسی علیه السلام جادوګر اعوذ بالله نو بیا به وایي چې قرآن کې الله ویلي دي نو قرآن کې الله وایي چې فرعون به چې دا جادوګر دی نطول على فرعون خبر أبريدي نتابعه شيء أعلامي لديش داغني ترى سماعي جبل إيمان الإسلام جاتو برو نتابعه قرآن كريم وي جدا خبرش دي نتابعه جدي لشيطانانو دا خبره مشهوره كلوا الله سليمان علیہ السلام وما كفر سليمانو سليمان علیہ السلام كفر نو کرے اب جادو نو کرے ولكن الشياطين كفروا لیکن شیطانانو کفر کراو يعلمون الناس السحر خلق دے جادو او خلق دے سليمان علیہ السلام جادو کرو او دا وردان خو جادو بانی لوتا لدا خو خبر اوا خدا خو شیطانانو مشروع کروا سبار بتدا وای که فرشتوم جادو کرو واتبا اما تتل شیاطین وعلا ملک سلیمان دا خلق دا آو پس لارد سید سلیمان الاسلام بادشاہی کی شیطانانو کما خبره لا پراته گنده ورکره وا که دا سلیمان در اسلام جا دو کرده دا یهود داری پتل آول نو تو سوائی چو قرآن که دارا غلیدی نو اللہوی دا شیطانانو مشوره کرده وا ایهودیان دا شیطانانو خبره مانی دارنگی آتاوی چه دا جادو اللہ را لے کردے اللہ ورما انزل آر الملکین ببابل آروتا وماروتا ببابل خار کے باروتا ماروت دو پرشتو باندے اللہ جادو نو را لے کردے نتا بسکے بشیطانا و خبر ومانی چه دا جادو اللہ را لے کردے مطبع بیا داغی او علاوار کے قرآن داغی ورد کر رہے مطبع لگی یو غلط خبر با جو کتاب کی لکلی اور کتاب والا بدا لکلی جدا فلانی شیعہ بیدی اور دا فلانی رابیزی بیدی اور دا فلانی دروجن بیدی مطبع لگی مطبع بیا آغا خبر را نگل که چاوه دلیلو که دا پلانی در اوجن دانی شیعه و پلانی را بیدیری بیدیری اکلی دی تو تبا آفری دی آغا شکم درو دینا آغا را نگل که نوائیه را چکر را دنیا پر تکارونو که پریشانشی نو قبرنو آل سر امدادو آغا نو اللہ و احسان زدوائی نو بیا را مدد کئی زی اوزو الذین را مدد کئی آگا زان لامتم من دون اللہ کتا سبیتم مان لرئی بیتا اللہ نا تا سبو مان دے را مدد کی گی او پریشانی در کولشی تکیب در کولشی او اللہ خوبیدی بی قرآن کے مقی پیشو شرم سبارہ کے اما یجیب المضطر اذا دعاه ویشف السوء آیشتے سوک جواد یو حاجز پریشان فریاد وولی او دعوا او سوال قبول کی او دعوا پریشانی لوی کی اللهم الله آیا دا اللہ سر ابل کو رشتے اور تاسو گمان لرئی جشتے نو دا سر ابل کئی من دون اللہ بید اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ دے بد نصیب وائی لانے وائی دا من دانی دی موار دے اللہ تبارک و تعالی وائی کہ آغا پلاز کے ذرہ اختیار نیشتے نسکال ذرہ تین یو ذرہ برابر اختیار نیشتے اور تیر من دانی دی موار کے ورمزیر صورت باطل کے ذکر گئی دے پسیر صورت دیش فتح کے اللہ ذکر گئی جو ہو رہا دیا لسم نمبر ہے تو ہو رہی یولج اللیل فی النہار نباسی اللہ شفا بورد کے شفا بورد کی اور رد لڑ لکی یا رد بوری اور شفا پر آوری ویولج اللہار فی اللیل اور نباسی رد بشفا کی رد بوری کی اور شفا لڑ لکی یا رد رد پشپا کے دن رکی شپا حرم کی رد راولی وطفر شنزا والکمر او کار کے لگا ولدی نور شکرمائی کلوی اجری ایلی اجل مسمم دا کل روان دی آنی دی مکرر دا ذالکم اللہ ربکم دیس بسنوالا اللہ ساتھ رب لہو الملک خاص اول اختیار دے فدی طور کائنات کے اختیار داغیو اللہ چلی والذین تدعونا من دونه اور آکسانا جتا سیرا مدد کوئی بید اللہ نا ما یملکونا بالکتمیر یستیار نگری ببرابری دا پستکی دا ڈکی دا گجوری تو میستیار نشتے حالکا سنگا کہ دا گجوری دا ڈکی نا اغنرے پرچ اغتاوی اللہ وی دمرا یستیار نشتے دا آغی پرچ مرا لکه پختانه وی ده مئیو ده پاده سپینه دوم رونا ده مئیو ده پاده ده سپینه اختیاره نیشته دوم را اختیاره نیشته نو چه اختیاره نیشته نو تیر آمدن که نو اللہ رو بلدت وی ده سر خستا آوار ناوی انت دوم لا یسمعو دعاكم کتا زیرا مدن کوئی نسال و اصلال افریاد ناوڑی ولو سمیعوم استجابو لکم او کچری داد شاید آواز کوئی چا آوا لاجوندے دے او داوردو طاقت بکشتے لکتو آئیر اپلانی دا جزما پھر دے اور برس پاون دے جتاو دا پٹی لفن پا موبائل باندی ہوئے جو اللہ و انسا تکلیف خونشی دا پکڑ رہے تا و فریاد خونشی کبھر رہے آگا چمر دے اور تا دینا سوال گے آگے خواب لینا زکا اور ایجلی زکا ندی جو ایومان قیامت دے وَرَدْ دَ قِيَامَتَا يَكُولُونَا بِشْرِكِكُمُ انکار بگئی سازو دی شرکنا شرک زدہ ہوئے جو بغیر اللہنا تو در آمدر شوائے کھلی پریشانی لرکول لے راوارے کھلی مصیبت دا برکول لے راوارے اور تو توائی رامدر شاہ راورا سیگا دکھا آغا اور اندر کولے نو آغا ردی شرکنا انکار لکو زکر وائی بواتا ما کلتم ایانا تابدون تاظوئے زمان بندگی نہ رکھے تاظوئے زمان در درگار نیر آگلی تاظوئے زمان لکڑ بیسرے آوستے آلوہ پر آٹم ہونے لکھاوڑے زمان در تاظوئے نیت آوشوی اور تبوائی ان کلنا عبادتکم لغابرین تو ما دان وجلے زیادو خبر نے جب خبر نے نو خبر نوالا جدا چی ناولی کنا اور ادلی ندی اللہ ای جمرا اختیار نشتے سریا ادیو ای جمان دانی زی موار دے تو بچو زی موار دے تو مالا رجولت زی موار دے دا پیر بابا جو دا پیر عبیدہ ہو دا کاکا صاحب دے ہو دا پلانے دے اللہ وی اختیاری نشتے لا یملکونا مسکار ذرتن اختیار نلری ببرابرین یوزرے اختیار چاہتا ہو اللہ رب العزت فرمائی قرآن کے اختیاری نشتے اختیار چل رہے آو پراٹا حلوا اور خوش کیا ہوتا وہ بابا درگا والے تو اور مچ رائے اور مچ دخل و پنج سرا جائے نہ خوشی تختی اللہ علیہ سن کی زور میں ہو جائے مچ جائے ہو میں آشین شی ہوتے جسیارے کم دے اختیار کیا نظر آ گئے طاقت کیا نظر آ گئے کہ دمش دخول دشن شہر سے وہی اصل و حمد و باب و شہر کہ چاہے مش کر دشن دفتائی جو لائے سن کی زور ہمیں لگو دا آغا دا آغا فنجونا آغا شنی شہر بولے دا عفت داری بول مطلوب دا وستل کے چرا مدد شوائی دا کمزور رہے اچھیدے کمزور رہا سوچ و فکر کمزور رہے آچا جو واری اغام کمزور رہے پر مطلوب اغام کمزور رہے اللہ وحی کہ دا اختیاری نبا اسمانونو کشتے بسن ماواتے با اسمانونو کی ولا فیاردے او نبز مکا کی بلو وما مل شرکین دیو جاد تفاوت دے اللہ نشتے دے دیلا آسمان کے سبراپا بدیزم کا آسمان کے ہدے سبراپا نشتے دیو جبرا سے ساون دے چدمبر ساون دے تو قرآن بولے بھائی کہ نئے زمکہ کے زبرا واشتے نئے اسمانوں کشتے تو چھو قرآن ہوئے جبرا سے کشتے تو زبرا سے قاون کم جانا شو کوئی اشا چھو زبرا سے قاون لبے او دا قرآن تو کر گئی کہ تو زمکہ اسمانوں کے حض برا خانشتے تا قرآن تو کر گئی تو قرآن بمانے او بنت کسی بمانے اللہ نے کتاب بمانے اور بنے اخبل پیر اور مولا بمانے کہ امام بنیا وہ نمو اور اخبل مولا بنیا جاتے سارا مولا اللہ نہ لوئے دے سارا پھر سے اللہ نہ لوئے دے کہتا حضو احبار ہوں اور احبار ہوں اور بابا من دون اللہ دئی اخبل علماء اور پیران خدایان نے سلی دی بیدا اللہ نا حضرت عادی ابن ابی حاتم نے حاتم دائی عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم دائی اور مشہور صحیح ہوئے ہیں عیسائیانوں کے وہ مسلمان شرے ہوئے جدا آیت وارد ویا رسول اللہ نوم و خلو پیران و مریان و تا خدایان نو ویلی تا قرآن ولی ویلی نبی علیہ السلام و نبی عادی چقبل مولا او بیر برد الوشی جائز کر انتاز و جائز نکر یا آوی اچھا آبار الوشی ناجائز کر انتاز و ناجائز نکر بی آوی اگر نبی علیہ السلام اگر جا آشی و ناجائز ہو و چقبل استاد او بیر برد اوی جدا جائز دے تاکہ وہ جائز دے اگر جا حضور میں جائز ہو وہ چپل اتنا اور پھر بار نبی نہ جائز دے تاکہ میں نہ جائز دے بہا ہو جی تو پھر اتنا میں دورا خدای خدا آئے ہوں دا خدای آنی دی جوڑکڑی اسم کے نبی اوپڑی تب وہ دا قرآن آئے دا اللہ کتاب آئے یہ وہی دا وہ مستاج جو خدا سے نوائی خدای دینا جو کرے دمارا زمانگا پھر دے خویدات سے نوائی خدای دینا جو کرے دے اللہ دینا جو کرے دے داولی کے جاتے کار یو کرے دا اللہ ویناوی دا اللہ دے نبی ویناوی پر بارے ساتھ استاد دے پیر ویناوی نتاتا رانگی دا اللہ خبر پریدی اور اقبل بیر اور اصلاف خبر آورے حداستا ایمانی اولادتا بے مسلمان ہوئے اللہ وی ومان رو او نشتن اللہ لرا من ام من زیر دینا سب معاون شا اللہ لرا جنی معاونت کی زیر ویلد املاکار مختو جوت املاکار وی بدائی کہ سوکم دا اللہ ملاتر نشتے جدا اللہ دا اللہ سے ملات کئی اور دائیو ایدا قدبان غوثان عبداران دا دا اللہ معاملین دیوئے اور دائی دا اللہ تعالی دا سبکی سبمور اوالا کردی اور دا تولا دنیا وی بروا اقلیم کے تنظیم ناو دا آئی و اقلیم یو قطبی اوزر غوثان افتارانی او دنی امور وی اللہ جاگی قطبان غوثان افتاران دوالا چلی او دنی بزریوانی اللہ نظام نکائنات چلی تا جن امر دا پوچارم نوا تاو دا پوچارم دا جن نوا اول جن دون کائنات جو امور اختیار دا اللہ دے خدا منگا کہ اللہ ذرے تفرق قواندان منو دلی اللہ اختیار ورکڑے دے او بہاری اختیار دو جنہ دینا ورکارونا بولے چی مرا دا اجیدہو دا بجال امنوا دا خاک اندہ بجال جلدہ دے گندہ دے خاک اندہ جلدہ سب ہوا ہے قرآن یا وائنا او دو قرآن و دو سوکوائی نوائے کو قرآن بولے کئینا دو نمارے بدا غلطا کیلو سا دی اور جو بیا ملشی تو بیا والا بکبر ادری کی ویدا جنتیو جنتی زکاو جنلے بجیب کرمو زکا جنتیو لو خلق دیو بچا رہی کہ جیب رانا جنمائی کیلو نکی آکار کے سوی اول جنت کی کر غلی سطحی بیا ولوان کی وما لهم من هم من زیر او نشت دے اللہ را جدینا سم وامن ولا تنبع شفاعت عنده او فائدان نور کئی سفارش دار دفا الا لمن مگر دفار دار چا ادن لہو جی جازت کری دار دفارا میرا بان بادشاہ دمر نواز مرے بچا سفارش کی جو کرے اور دا سے بچا جدوی دار قرآن و حدیث کا خلاف تھا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائی کہ مر کو دعا کے جانو کا محتاج دی اللہ نے دو آئی کہ مر کو دعا کے جاندی کا محتاج دے تو کیا جاندے سنگ بڑی دوائی جد تمہارا پارا سوال ہوگا یوں پر اللہ نے نبی خبرا ابل پر ساج ملا حلفی خبرا اور بدل اللہ نے نبی مانی اور بدل پل پیر اور ملا و مانے اللہ کے نبی و مانے ایمان نے پیرا ہوئے رہے کہ دا اللہ نبی وائی مر پہ دعا کے جندی دا مخدا آئی دے اور تو آئے اللہ شے اور مڑی دعوت رہے گئے و زمان پار اللہ نے سوال ہوگا نوالا دعا کچھ رہے دعا عبادت دے الدعا ہوا عبادہ دعا عین عبادت دے اور پیغمبر وائی ازامات الانسان و انقطع عملو کرج الانسان مرشد دعا اعمال کرشی تو ہوا دے دعا واری زمان پار دعا واری عبادت گئی جو پیغمبر خلاف کے بارا خبر آئی پیغمبر یو سوائی تو بن سوائی بارا خبر آئی جو پیغمبر خلاف کے دے بلا وینا زخوان چا اللہ دے ولی و برکتہ زبا کارو گے دوائے پیغمبر سمیلو پیغمبر ویچی نمبری کمر دلالے دو آیا چیہا پر اللہ لنا و لکم اللہ جو بخنو کی نمتا او تاسو کا اول بزان دوا کے یاد کی او بیا بمر یاد کی تو اللہ دیو بخا اکر دیو بخاری لدل برکت مو بخا دیدن تا پیغمبر خلاف کی دیدن تا پیغمبر خلاف کی پیغمبر وائی دو ویا چی یافر اللہ لنا اللہ دی بخنیو جنوں گا دیو وائی اللہ دیو بخا پیغمبر وائی اولایا چی اے اللہ مو دا بخنیو گا اللہ دی بخنیو جنوں گا ولکم او تاسوتا اے قبرن کے براتوں ملو اللہ اتاو تا بخنیو گی خو پیغمبر وائی اول بزان لبخنیو گاری او بیا بدی ملو لاؤ گاری تو دے اول ملی لاؤ گاری تو بیا وائی کدے دے بخنی دل برکتا ماو بخنی تو دول دا پیغمبر دا خبر اٹھلی گیا ہے پورے خبر دا پیغمبر دا خبر اٹھلی ازاد دا مسلمان وائی او دا خبر و دا مولیان خری کی دا سوائی دا و دا غیر خری تو نی او مولیان پر قرآن و حدیث کوئی گی آنی او آمی کوئی گی مولیان دا اصلاح لے تو قرآن کار و غضب بانی اصلاح لے ذکر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ لے ذکر کئی چی یہود بانی کار و غضب بلو شو تو آواز کر گئی بخبر کتاب ہے ابتدائی سراج مستقیم ابتدائی سراج مستقیم کے جنزم سبا باندے کہ آغی بانے دا اللہ کار و غضب زکشور ہے کہ آغی بخبر علم بانے عمل پر رہتا ہو آو با آمیان آمیان والو گمراشی ہے زکش آغی عمل بغیر دا علم نہ کرے یو شے با دین نو آئے با دین کرو تو دین روحی نا آئے گمراشو آئے عرب عمل کو عمل کراوستو جو مولائے اخبر علم بانے عمل پر خود نو امیتا سپا دولا کیا دا کہ شریعت دا طریقاوا او دا شریعت حکمو سپا دولا کیا دا نو امیم پا آغا غلط روانو دیو خلا مغالطو او امید سیدارا خولنا غلط او دا خولا هغه ځان به څه بغاړه راوړل وو نو با ټول تبا برباد شو به یې راګه شو له دوی الله رب العزت وایي سفارش د الله له پیدا نه ورګي الا لمن مگر د بار لا وجا اذن له اجازت کړی دا د بار میرا بان بادشاہ یو خدا دوائی دارا دوائیا شداتن ملی راشی ادی کمت نعود رہی او دوائی زمان بارا اللہ نے تبارش و اللہ نے تبارش ہوگا دوائی سال بارا اللہ اجازت کرے دے سال بارا اللہ اجازت کرے دے شدد دوائی زمان بارا دا اللہ نے اللہ نے تبارش ہوگا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ دَيْ وَإِذَا كَسَانَ زَمُنْ سَبَارِشَانْ دِيَ اللَّهِ تَعَا نَبَا سَبُنْ يَا جَوَائِ يَا خُدَا مَانَرَا بَلَا مَانَا وَلَا تَلْبَعُ شَفَعَاتُ اَوْ بَعِدَانِنَا سَوِي سَبَارِشَ آئِنَّهُ دَا اللَّهِ تَعَا إِلَّا لِمَنْ مَقْرَ دَعَا اذن لہو جو جادت کڑیوی اغدا میرا بان بادشاہ جانت سبارش ہوگا جادت جو جادوائی زمان پارا اللہ تا سبارش ہوگا جدتا اللہ جادت کڑیوی جادت سبارش دا پارا جدتا اللہ جادت کڑیوی تقول با جانا کو وہ غائے کم لچی جدا اللہ اجازت کرے دے جاؤ دیل سبارش ہوگا وائی کم لئے اور چھ قیامت کیوئی نبی علیہ السلام وائی انا اول مجشبا رنبانے سبارش نبی علیہ السلام وائی زبا کو نچھ رنبانے سبارش پیغمبر کہی نبیارہ دو آیا سلسان اولی و بزرگو جد پیغمبر نمخ کی جد سبارش کے ملک دا قرآن و عدید و دا خلی اکیدین ای خبر تو پکڑ و روبستانی او پیغمبر و ای سفارش با قوم قیامت کی تو قیامت را آگر ایو آیا چتا دمرو سفارش شروع بے چلی سفارش کئی اللہ دا خوا تو قیامت را نگر آگلے او تا دا سفارش شروع بے آتو آئی انتدر دعا او سال اللہ نکبلے چلے سال بار دعا و سوال کئی اللہ تا تو پیغمبر و ایدامر دعا کے مختاج دے بجوندی تا تو پیغمبر خلاف کے لیے آئے پیغمبر یو سو ایدبر سکے تو دول اٹھلی کی آئے تو دعوا ہے چو قرآن نیوے لے نو آرابا دے خبر کم لے پوئی اور کم لے لے پوئے لگے دعوا چو قرآن تا جینی او دو قرآن تفصیل واؤلی دا غیر پرانا کی دا اللہ دا نبی خبری واؤلی تو سرے بوشی باکی دا باندی چیرا دا سجدوی او جسو بولے انسان قرآن دیو دا کرے واللہ کا باکی دا بوشی چیر کی دا تو دوائی اکینر توحید سے دوائی واللہ کا بے بوشی ویو خبر بولے رمان واؤلی جو دین پارا عدب انتہائی ضروری دے جو دین انسان پر زرگے عدب ہوئی تو قرآن عدب ہوئی او پر زرگے دخل مشر دخل استاد او دخل امیر تو جماعات عدب ہوئی او جدا سی زرنین او اللہ جدا حسن لنا اللہ و باستی تو میں اتاو لکلی بیا دا شید آج عظیمی دا ضروری دے دا قرآن فاہمائی دا پارا دا عظیمی سوزنا دے دا یقینی خبر ہے دا جربین آتے لے خبر آلا اللہ رب العزت وی حد دا دردے پورے اذا بزیان قلومیم کلا چلنے پرشیہ دزرنو دزائنا قالوا نوائي دائما اذا قال ربكم سوئي لرفتاسو تبارشتو خبره كي اللہ تعالیٰ الہی فرمان جاری کی تو چکر آو فرمان وہ مسلمان کا راشی تو آش والا فرشتوں کا راشی تو آغی پہ یر جیشی احبت پہ راشی تو دے پوری کی بوٹیوشی پہ راشی تو آغی نفات دا فرمان جرین دا تو آش والا فرشتے وہ مسلمان والا کا منتقل کی تو آغی بانے کو براہت راشی دا اللہ دا شان اور دا جلال دا عظمت دا وجہ بیا اغوام اسمان والے اجباگم اسمان والا تا منتقل کی اغیب کر لگا چلو چی دا خبرہ اجباگم اسمان دیلنبانی اسمان دا راشی چو دیوانے حیبت راشی یر راشی او بیا رو رو اغیر لویشی اسمان والا تو مادا کال رب گم سو رب ساسو دے آگا دیم اسمان والا تپوس گئی دیم اسمان والا دیم اسمان والا تپوس گئی سالورم اسمان والا پنجم اسمان والا تپوس گئی چداش پریشو کا خبر اور سی کال الحا کا وائی ودا آئی اللہ حق ہوئے اللہ کے حکم جاری کا آغا حق دے اور ہوئے بیا دبرنا آغا خبر کا تر روانشی اور بگم اسمان تر اور اللہ رب العزت وائی آو فرشتے کتاب دزان دبارا سفارشان گڑے جل کے عمل برد والے بدئی منگ اللہ کا رفا سہی نہ آئی خبر ادا دے نہ اللہ تعالیٰ دے یو حکم دا اور دو اور طاقت پہ گنی دوبرا گھبراہٹ اور یار پیراشی خدا اللہ حکم جاری سی نہ آئی داغے تو وجہ نہ بے ہوش ہوشی نہ بغیر اللہ دے اجازت نہ آئی بتاؤ سے بارش نہ کر گئی سال پار اللہ کا سنگ اچھے میں مخلوق بڑا ہوئے دا مخلوق کو اللہ کا عاجز دے اور اللہ انسانانوں کا پاگے کے کدا ہر قسم مرتبہ خاوندان جی بول رہا ہوئے یا ایو الناس انتم الفقراء الى اللہ اے طول خلق دا سٹول اللہ کا محتاج ہے واللہ الغنی الحمید اور اللہ چلے عوام پڑوس کا نشر ہے تو چٹور اللہ کا محتاج و عاجز ہی تو چاہ اللہ کا محتاج و عاجز ہی تو بغیر اللہ کی اجازت نہ رہا سنگ اپنے بلا ہوگی سنگ اپنے بلا ہوگی سن پیدا کی گی وہو العلی الکبیر او اللہ تعالی جو چت شان والا الوی مرتبے والا دے مختار متعارف مانے اور دارائی پر لاز کے یو ذرا اختیار نشتے بتاؤ آیا جاد بر نظر لا جاگ رزق کے سرے سو گئی اور جاد سمے کے نظر لا جاد رزق اسباب سوکھ رہا رہو باسی سارا اوغ نہ گئی کوئی اللہ ہوا ہے شاء اللہ تو ہوایا سام رام کر روایا اللہ کہ اللہ کا بغیر کہیں آیا بس ہو گیا گئی ہدایت بہت ناستی او بین ضلال مبین او ضلال مبین نمک کی پیر اوڑا دے تو گمرائی پڑی رانو کے ناس دے او بین ضلال مبین یا گیبا گمرائی اسکارا کی دیراش دادا وائی سوارا دے دادا وائی دوائی وائزا اللہ تفترا چمنگا ایتا جو کے سوٹ پسیلہ روان دیا سوٹ کو گمرائی کی دی اللہ کا خوبت رہا کا اللہ پہ ذرہو کی زکا چی اللہ دیر صحیح پہ ذرہ جون کے دے او دعوانا خب ذرہ جون کے دے سوٹ نشتے قلقو آیا زمان پیغمبر لا تسالونا تبوس نشکو لے تتاسونا اما اجرمنا تاغنا چمونگا جروبو تاسوائی غلط وائی او زان لغار درانوئی زمون چه زان لغار درانکا تو زمون غار درانئی تا تا خبخیلی کا زمون لغار درانئی دو تا بوز بتانے لکی چه دمرا لرزد آغسته امون تپا سر آغسته غوبار جوا کرده او لو شور لو کرے جدا شریان دی او دیجا سی دی او دازی دی او خلق جان گئی او دیجا کی جواہ آگئی ویزا کمم غلطیو نزمنگا دو غلطو جواہ بتدو آگئی چاہے نبوز مرلانوں نے کہتانا بینکئی پتاو آنے سبوز نیشتے ولا نسالو انا با تبوز کول شیز نونگا اما تعملون و باید آسکی جتا سوکا وئی او دیوان شطور خلو جنت تلرشی ایو کل دوزاق تلرشی و دیتون جنتیان انا والا تبوز کلی دا تل دوزاق تولدار با امیر سے اگرانا دکھ رہا تھا من داو قرآن جوئے کہ جنت تلانشی لا خوف علیکم فتا زبانے وصیر علی انو غمدن کی گئی لا خوف علیم ولا مرزنو اللہ تخافو ولا تحزنو یعنی کہ امام غم لگئی تا مقدر بیا غم پیدا کرو او یعنی جرا جرا پیدا کرو چا اللہ وانا نتفوس کئی چا سرے دو زفت تلنے تو حد نجی دے کہ میں بیار آنی واپس میں پوزی جانتا تو داو کار جو دو قرآن داوائی او دوائی اللہ با تپوس گئی تو جنت کے وارا نبیہ تپوس گئی چی داوائی دا سڑے تلے رہے ساو بلا مخلوق تلے ابو جان جی دول تلے دی آجان سمو جان تلے دی دلوت علیہ السلام کون تلے رہے شعیب علیہ السلام کون تلے رہے پھر امانیان تلے دی کون تلے دی تو کیا وہ کار خراب ہے دا ورسکو جدی مطلب ہم کے او دل سبا دا پر پرولو بانے کابران روان دی دو زفتا او سوائی چی یو تلے دو زفتا تو جنہ جانو پتہ پوس کی گی جنہ جانو کے پیغمبران امراضی او صحابہ امراضی او شہیدان امراضی اصدقین او صالحان امراضی نزاو دی قادر امران کیا و کفتانو ایچی بیل مشیطو کا ناکو پر بکتے نبان بیل مشیطو گلا رئی نو دا مصیبتی نو کنی مصیبتی ولا نسالو او تفوز من شکول زنونگا اما تعملون و بارد آسکے جدا سکوئیو اللہ خپل پیغمبر دوائی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا تمام دنیا تا دا آج سرگندول رفا زیر ورکون کے حیر ورکون کے لگلے وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ عَصَابِ الْجَحِيمُ او تانا وردو لخیان وارجی دا پوسن کی تانا وردو جو جوٹائی دا پوس کی گی چکمر دا اللہ والا کرے را خلق دو زفتا ولی را دا تا پوز بتانا نکی اللہ ویش اجر ویجی گی با تو خلال خبر اگر جواب قتل ہے سب اجر ہوتا را و نکوی گی جائل ہے تو جائل خدا شدی تا فمنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا زمن لدينا أنبار أميان دي جغيد الله في كتاب نبويه إلا أمانيا مغردش بدروه بانده أكادي علامة كذبير أنه الله معنى كي سرد دروه بكسو بويه وإنهم إلا يظنون وتواجينا تسيوه یار مما نه پویو کې دې چې کوم بل ګمان به روان دي چې ساي هو او ټول ګمانې دا کوم روایا زمو پیغمبر یې یجمع بیننا ربنا راول بږي راول وایوږي را جمع وایوږي ا بیننا کومه زمو کې ربنا رب زمونگا مقتد و طول بحفل رب راہون کی سمع یبدعو بیننا بالحق جعبا فی سنو کی زمونگا ترمیندہ پاکا بیعبا اللہ فی سنو کی فصوب ترا اذن کا شفر غبارو افرسن تحت ایل کام حمارو چیتا دوڑے کینی نو بیعبا رتا پتہو لگی شاعتوار پا آج دو رو پا خاص دو رو پدا بنا نبیاؤ لگی چدا اللہ عدالت دارانشی اللہ و پیسنو کی نبیاؤ یسنی کلاوشی کی باتا بانسو کو وَوَلْبَتْ تَعْهُ الْعَلِيمِ اوانیر خاتی سنکا انکے اپو ایدے لانا خطر سنکا انکے برسو نیشتے اپو ایدے زمان پا حال امکو آنے ازادو پا حال امکو آنے قل هو يا زما پیغمبر اروني الذين احيماتا آكسان الحكم به تتاثر لقولي دي دار لازرا شركات برسفا وندان احيماتا تتاثر دي تتاثر اي دار الله برسفا وندان دي احيماتا تسور دي کلا اسلام دا هر څو کوم دا الله زړه ته راوړل کیږي دا ټول اسی وحیاتی وفاتیاتی درو خبره درو کی صحیح دی بل هو الله العزیز الحکیم بل یا الله تعالی زړه اور او حکمت والے هغه در شریک جوړه خدا مدد کوي جانم مدد کوي و پیر آنی در مولد در گرده زکا دیگه حکمت دی حکیم ذات دی و ما رسلنا که او نیلگل مونگتا الا کافتا للناسی مگر کلو خلکتا بشیرن خوشخبری ورگون که جسوک امانی و نذیرن او یر ورگون که جسوک امانی ولكن أكثر الناس لا يعلمون تجزيات خلقنا نفويقي ساقه غمبر انكار كي نبوتنا انكار كي الشطوة دواي اللعنة اولي كي سباب الله تودري كي اولاو في صلاة كي لو يقولوا ناوائدي متى تلوات کلبوی دوادا مخی صداقت رسالت ذکر شو ورپسی اعتراض دو مشرکان و بقیامت او دار جواب او اثبات دو قیامت کئی ویقولو ناوائی دی مطا آدل وادو کلبوی دوادا کن کلتم صادقین کچر ایتا سورشتری واجرت الواردی دا کل اوائی آزما پیغمبرا لَكُمْ مِيَادُ سَوْ لَبَارَ نِتَرَا يَوْمِنَا تَذَاتِ رَضُ لَا تَسْتَغْفِرُونَ عَنُهُ جِنَمَا رُسُقِهِ إِذَا غِدَا سَاتًا يَوْقَرَي وَلَا تَسْتَغْدِمُونَ أَوْ نَمَا مَقْتِكِ غَيْرَ نَمَا مَقْتِكِ كِنَمَا رُسُقِهِ إِذَا غِدَا اللَّهَ جِمُنْغَا لَخْبُلْ كَمَرُ وَلَمْنَا وَسَاتِ اور اللہ نے طول اللہ والدنہ و نماز کی اللہ نے